Cina Radio Internacia parolas en Pekino. Bonan vesperon, cari auscultantoi. Nun ni comenzas nian elsendon en Esperanto. Cina stilo, dude nova impreso. Cina stilo, dude diferenta gusto. Estas parto de la etoso de Confuo. havas du gravajn kategoriojn: la plena boksado kaj luktado kun armiloj, precipe uzado de kodo. La matinaj tiuj jaroj aperis diversaj formoj de boksado, inkluzive de man- aŭ batalo, sumoo kaj lukto. La teorio de uzado de kodoj naskiĝis jam en la periodo regnoj 470 ĝis 221 antaŭ Kristo, kiam progresinta glavforĝa tekniko aperis en sud-orienta Ĉinio. La analoj printempaj aŭtoro registris majstrinon de skermado nomata Jianyi, kiu inspiris Louis Jarre, kiu la plej popularaj romanistoj pri luksusporto kaj kavalireco verkis la novelo Povo de la Ĵejunulino. La kantua repertuaro havis relative stabilan formiĝon en dinastio Song 960 ĝis 1279. Dek ok ĉefaj armiloj, inkluzive de sabro, longa lanco, quavo, halebardo kaj hakilo, plene disolviĝis en la dinastio. Kun la malvarmaj armiloj, konfuzo iris en la eraon de modernigo. En la komenco de la dudeka jarcento, senhima Ho-Yuan-Jia 1868 ĝis 1910 starigis la Atletikan Federacion CU, kiu kombinis sporton kaj konfuon kaj fariĝis la tendenco por praktikantoj de konfuo. Post la fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko en 1949, precipe post komenciĝo de la politiko de reformo kaj bordomalfermo en 1978, tradiciaj luktadoj reviviĝis kaj akiris pli da ŝancoj por iri la grandan arenon. Serio da movoj kaj libera batalo estas egale valoriĝaj. La antaŭa fariĝis unu el la ludoj en la azia sporta konkurso. Kvankam konkuro antaŭe iras kun la tempo, ĝi ankoraŭ alfrontas novajn defiojn. La kombino de konkuro kaj filmo altiris la tutmondan atenton, en kio artismo kaj komencigo faris ĝin ludo pli prezentata ol sporta. Kaj la tendenco de konkuro devigas homojn serĉi iujn ĉefajn kategoriojn, dum al iuj malgrandaj tradiciaj lernejoj mankas posteuloj. La ĉina luktosporto, kiel nemateria kultura heredaĵo de la ĉina nacio, havas grandan potencialon en plibonigo de korpomotoro kaj kvalito de la popolo, kaj devas esti disvastigita. La ekzistantaj problemoj devas esti pli multe atendataj kaj laŭgrade solvitaj. Dankon pro via aŭskulto kaj ĝis la venonta fojo. Ĉina stilo, dude nova impreso. Ĉina stilo, dude diferenca gusto. Saludon karaj aŭskultantoj, mi estas Lucia kaj kore bonvenigas vin al la programero Ĉina stilo. Konfuceo, Konfuzo, naskiĝis en iom malriĉa familio de nobla deveno en la regno Lu, nun Shandong provinco. Li rapide akiris reputacion de erudicio kaj lernado. Dum sia vivo li vidis la disfalon de unueca imperia regado. Li estis granda admiranto de la duko Zhou kaj klopodis konvinki diversajn nobelojn regi laŭ iuj sociaj kutimoj, kiujn li asociis kun kulturo de la frua periodo de Zhou. Cidivi cutimoi emphasis moralon respondeson ca la concepton de jinsi, quiu aludis ai non bon educidan signoron. Jinsi encorbigis la verdon de bonfaremo ca samtempe tenis tradiciai lidoin, cutimoi, ca filan piecion al siei prauloi, familio, ca la dioi. Cudime, cidiu signoro estis signida per sia blanca barbo, belai vestoi cae longai untoi. Confucianismo bovas esti considerada kiel filosofia, en kiu politico cae registaro estas la identigio de moralo cae tradicio. Se la regando restus bonvola, registaro compreneble laborus por la bono de la homoi. Confuciana filosofo strebis esti respondesa, sendetenema, cae modera. Confucio voyagis dec jaroin tra diversae regnoi de Cinio. Li havis la ambicion acquiri politican position en unu el la Cinae cordegoi, sed li neniam successis en tiu ci klopodo cae pasigis plei pardon de sia vivo kiel instruisto. Constantinde, che la minidemai gvidandoi donis neniu adendo alia filosofio. Confuceo revenis alla regno luo, cae dedicis la reston de sia vivo al trainedo de gruppo da talentai cae sentonai studentoi. La graveso de Confuceo cusas en dio, che li estas uno e la fruai grandai instruistoi cae ancau politica filosofo de Cinio. Nia politico estis accepti iun ajn kiel disciplon, condice che la studento vere soifis lernadon, cae tiu ideo estis revolucia en socio, en kiu educado estis la exclusiva privilegio de la aristocratio. Kiel frua cina filosofo, Confuceo postalis collecton da instruoi, kiwi bovas esti fitinde attribuidai alia autoreso. Jen estas Lunhui, au la analectoi de Confuceo. En la occidenta Han dinastio, Confucianismo estis generale associita con respectego au antiquai libroi cae antiquai dioi. Gi poste farigis la oficiala stata filosofio de la Cina Imperio cae conservis diven superegan position cis la dudega iarcento. Confucianismo finfine farigis la baso de stata religio. Gi estis basida sur la antiquae dioi cae vidoi, dame gi estis angau associida stricte con filosofiae idealoi. Ne eviteble, la instruoi de la maestro estis modifidai con la tempo passo. La oficiala confuceana stata religio, organizida cae tenida en la dinastio Han, sen combate extermis locain cultoin cae detruis la temploin de apudvoiai dioi. Ciui religiai autoridadoi estis centralizidai cae concentridai en cef urbo. Dum mal ortodoxa le credo estis rigaldata kiel nura supersticio. La analectoi de Confuceo estas collecto da liai citajoi collectidai en unu ova texto, kiu estas la sola fidinda registro de la filosofio. La alia confuceanae classicoi estis completidae arcendoin post lia mordo. La analectoi de Confuceo estas unu el la colonoi de la Cina kulturo cae estis vaste legidae tra la arcendoi. La sola alia comparebla libro en occidenta kulturo estas la Biblio. Monzi opinis, che Confuceo inspiris la duda scalon de cinae pensuloi. Eble la plei eminenta pensulo en diuci scolo estis Monzi. Same kiel Confuceo, Monzi voyagis en diversae regnoi dum plurai jaroi con la celo persvadi regandoin adopti lia filosofion, damen lia klopodo produktis nur tre malfortan efikon. Ne estas bone konata pro sia agrumendo ke homa naturo estas esence bona. Li opiniis, ke homoj naskiĝis kun la kapablo distingi inter bono kaj malbono. Individuoj eble ne scias ekde infanaĝo, kiuj agoj estas akcepteblaj kaj kiuj neakcepteblaj. Sed ĉiu infano kapablas sendi hundon, kaj kiam ili eksciis, kiuj agoj estas bonaj aŭ malbonaj, ili havas naturan tendencon aprobi la antaŭajn kaj malaprobi la lastajn. Nia argumento celis refuti la tiaman teorion, ke homa naturo konsistas nur el malbonaj apetidoj, sed li ankaŭ serĉis revivigi la tradicia ideo aprobita de Konfuceo, ke moralo estis dekretita de la ĉielo. Manzi sukcese rompis la ligitan intelektan peron inter homaj tendencoj kaj ĉielaj dekretoj. Li opiniis, ke moralo estas parto de la homa naturo kiel egoismaj apetitoj. Kaj la biologiaj impulsoj estas parto de ĉielaj dekretoj aŭ la natura mondo kiel moralo. Alia el la notindaj argumentoj de Mons estas la ideo, ke la funkcio de regando estas akceli la bonon de liaj ideadoj. Se regando y mis usas sian potencion, ni ne estas plu regando. Anstataŭe, ni estas nur ulo, ke li perdis la mandaton de la cielo. La homoj tiam rajdas liberi kontraŭ li. Multaj ideoj de Mons estas troveblaj en lia dialogo pri la transigo de regado de Yao al Shun. En multaj flankoj, konfuceana filozofio estas meza grundo inter la rigoraj doktrinoj de la leĝista skolo de filozofo kaj daoismo. La leĝista filozofio strikte sekvas regulojn kaj kutimojn kaj emfazas punon kaj disciplinon. Tamen ĝi malhavas la konfuceanan emfazon pri komplezo kaj kontemplado. Ankaŭ al taoismo mankas la konfuceana emfazo pri racia praktikeco kaj komuna saĝo. Aliflanke, taoisma filozofio estas pli multe fleksebla ol konfuceanismo en multaj flankoj. Taoismaj verkistoj celas evidi esti kadenigitaj per reguloj, difinoj kaj malplenaj vordoj. Ili instigas homojn serĉi ekvilibron per rezisto al la deziro malhelpanta normalan procezon de naturo en la institucia kaj nelogika maniero. Taoismo emfazas neagon aŭ uwei en la ĉina lingvo. Tio estas prudenta neago anstataŭ necesa ĉirkaŭhastadon kaj klopodo por propra bono. La leĝista skolo emfazas sendezirecon aŭ uju, klopodante bonigi homan konduton per limigo de malbonaj impulsoj de la homaro enligante hierarkion de leĝo. Konfucianismo, kvankam ne tute nekordigebla kun iu ajn filozofio, sugestas, ke en decidfaro necesas pensema kontemplado, sed ne blinda sekvado de reguloj aŭ dominado de bonŝanco kaj institucio super homa konduto. Konfucianismo tiel malakceptas la taoisman nocion, ke virto estas preskaŭ instinkta kaj senpripensa reago en bonulo. Konfucianismo konsentas pri la deziro de la leĝista skolo konservi tradicion kaj kondukti laŭ konvena lido kaj precedenco. Tamen, Konfuceo rifuzis la retorikon kaj imagadon de perforta konformecon ofte troveblaj en dokumentoj de la leĝista skolo. Karaj aŭskultantoj, finiĝis ĉifoja programero. Dankon por via aŭskulto kaj ĝis la venonta fojo. Saluto. cari aŭskultantoj, mi estas Irina, kaj kore bonvenigas vin al la programero Ĉina Stilo. Hodiaŭ mi konigos al vi tradician geedziĝan kutimon en Ĉinio. Tradicia che erigia cutimo en Ĉinio estas considerata kiel la fundamento de ritoj en la tradicia kulturo. Ke erigio estas kutima grandioza okazo contra complicaj formalaĵoj. Estas ok ĉefaj proceduroj de ke erigio, inkluzive de propono pri ke erigio, parigo laŭ naskiĝdatoj, divenado de ke erigio. Sento de sian ŝtonetoj, fiksado de geedziĝa dato, urĝo pri doto, venigo de la nov-edzino aŭ geedziĝo, kaj plenumo de formala geedziĝa ceremonio. La proceduro de parigo laŭ naskiĝdatoj estas procezo. La familia de la knabo bedaŭs sua destino iri al la familio de la knabino por demandi pri siaj nomo kaj naskiĝdato. Poste, la gepatroj de la knabo sendas la nomojn kaj naskiĝdatojn de sia filo kaj la knabino al sorĉisto aŭ alkurinto por diveni, ĉu la geedzeco inter la gejunuloj estas taŭga. La antaŭdiro pri la sorto de la geedzeco estas nomata divenata de geedzeco. Se laŭ la ĉina astrologio, la paro estas akorda kaj ambaŭ familioj konsentas pri la geedzeco. La familio de la knabo sendas fianĉdonacojn aŭ la familio de la knabino. La fianĉdonacoj ĉefe inkludas vestojn, juvelojn, oron, argento, mono, kaj ĉedru. Krome, origita argenta monero kun la ĉina vorto "kiu", kiu signifas propono, estis inter la donacoj. La flaŭrina familio esprimas per similaj donacoj, inkluzive de monero kun la ideogramo "ju", kiu signifas konsento. La geedzeco estas konfirmita. Poste, la du familioj komencas fari aranĝojn pri la geedziĝo. Kiam ĉio estas preta, la familio de la knabo invitas sortodevenisto elekti geedziĝan daton, kiu laŭdire povas alporti bonŝancon aŭ la paro surbaze de la ĉina kalendara mitologio. Post kiam la dato estas fiksita, la familio de la knabo sendas iun por informi la flaŭrinan familion. Tio estas parto de la proceduro de fiksado de la geedziĝa dato. Dum la periodo inter fiksado de la geedziĝa dato kaj venigo de la nov-edzino, la familio de la knabo kutime uzas la flaŭrina familio sendi sian doton por dekoracio de la nupta ĉambro. Alie, la geedziĝo ne povas esti okazigita je la fiksita dato. Urĝinte, la flaŭrina familio komencas pretigi la doton, kaj ĝi estas sendita al la familio de la knabo en elektita dato. La kvanto kaj kvalito de la doto decidos la venontan statuson de la junulino en la familio de ŝia edzo. Venigi la nov-edzino en geedziĝo kaj plenumi la formalan ceremonion estas en la sama tago. Tio estas la kulmino de la tuta geedziĝa procezo. En la geedziĝa dato, la familio de la nov-edzo venigas la nov-edzino aŭ la geedziĝo per nupta portoseĝo akompanata de geedziĝa procesio. Kun eksplodo de petardoj kaj ludado de muzikfando, procesio estas brua kaj ĝoja spektaklo. Post kiam la nov-edzino aduris la hejmon de la nov-edzo, La paro devas fari formalajn riverencojn. La ritoj estas nomataj enka, riverencoj al ĉielo kaj tero. Kaj ili estis faritaj por akiri aprobon de la geedzeco, eodioj, diaĵoj, prapatroj kaj ankaŭ gepatroj. Pli maljunaj generacioj, parencoj kaj najbaroj al la morta nigra mondo. Post la riverencaj ritoj, la paro eniras la nuptan ĉambron. Sekve estas ritoj, kia ekzemple sidado sur la lito, vidado de nuptoj, simbolantaj feliĉon kaj trinkado de la nupta pokalo. Poste, parencoj kaj amikoj aŭ la geedziĝa ceremonio estas regalitaj per festeno. Post tio, taskoj maljunaj kaj junaj faras embarasajn ŝercojn aŭ la novgeedzoj al la nupta ĉambro kaj ne volas foriri ĝis profunda nokto. Tio, la geedziĝa ceremonio estis finita. Tradiciaj geedziĝaj kutimoj en Ĉinio havas historio de kelkmil jaroj. Ili varias en malsamaj lokoj, sed ĉiam okupas gravan pozicion en la vivo de la ĉinoj, havante grandan influon sur la vivmaniero de la ĉinoj. Karaj aŭskultantoj, finiĝis ĉiufoja programero, dankon kun via aŭskulto kaj ĝis la venonta fojo. La virinoj en Jiangyong de la provinco Hunan kaj ĝiaj apudaj regionoj kreis esotera skribsistemon por sia ekskluziva uzo. Tiaj romboidaj kaj malgrandaj stregoj estigis la kromnomon longkruraj aŭ formigaj skribsignoj. Tia la sola rezervo de la virinoj de Jiangyong kaj apudaj gubernioj. Ĝi estis tute nedeĉifrebla por viroj. Tial kleruloj nomis ĝin Yushu aŭ la virina lingva. Pro la mongo de la registro au originalai exemploi de tiu ĉi skriba lingvo, estas malfacile determini kiam ĝi komencis evoluo. Sed estas certe, ke ĝi estas la unika konata kanto specifa lingvo en la mondo. Atendide, la virina lingvo estis inclusivita en la unua parto de naciaj nemateriaj kulturaj heredaĵoj en 2006. La skribo uzada en vilaĝo laŭlonge de la rivero Shaoxue en la urbedo Shangjiangyu de la gubernio Jiangyong ne nur aludas la skribsignojn kaj skribitaj verkoj en tiu ĉi lingvo, sed ankaŭ inkluzivas ĉantadon kaj kantadon de tiuj verkoj. Eĉ en ĉi tiu malgranda enklavo, kie la lingvo evoluis kaj estis populara, ne ĉiuj virinoj majstris en ĝi, sed nur unu aŭ du el ĉiu deko. Literaturaj verkoj en tiu lingvo estis kutime en sepsignaj versoj, kiuj esprimis la amarecon de la vivo de la aŭtoroj. Virinoj akiris skribilojn el ĉiutagaj aferoj, uzante bastonedon kiel plumojn, fogon por ingo kaj skribante sur tolo, kruda papero, paperaj vendumiloj aŭ silkaj poŝtukoj. La vergoj havas diversajn temojn, la plej kreemaj estas la tridagaj libroj kaj artikoloj de ĵurigidaj fratinoj, kaj la lastaj estas atestoj de eterna amikeco inter virinoj. Iuj vergoj registris la tekstojn de popolkantoj, baladoj kaj funebraj kantoj ĉantitaj en entombigaj kaj oferaj ceremonioj. Aliaj estas adaptaĵoj de popularaj literaturaj verkoj. Tiuj virinoj legis kaj ĉantis siajn verkojn por sentistri, kiam ili kolektiĝis por fari kudradon. La virinoj verkis plejparte pri siaj ĉiutagaj vivoj anstataŭ fari sociajn komentariojn. Malsame ol aliaj popolkantoj, tre malmultaj el iliaj verkoj rilatis al kreado de mitoj. Ili prefere absorbiĝis en multaj personaj aferoj de geedzeco kaj familia vivo, amo, anekdotoj, popolkantoj kaj enigmoj. Pro la diktadoreco de la reganta patriarka socio, virinoj generale ne vizitis lernejon. Ili restis hejme por teni familion orda. La kudraj kunvenoj, en kiuj la virinoj en Jiangyong kolektiĝis por kanti kaj instrui la lingvon unu al alia, estis tre valoraj ŝancoj por renkontiĝo kaj interŝanĝo de internaj pensoj. Publikaj aktivecoj, kiel ekzemple funebraj kaj oferaj ceremonioj kaj teatroj, estis ĉefaj fontoj de ilia krea inspiro. La virina lingvo estis transdonita de patrinoj al filinoj dum multaj jaroj. Tiu eksterordinara skribo aplikis al needukitaj kaj analfabetaj kamparaj virinoj alimaniere registri siajn pensojn kaj verki rakontojn. Krome, la kreivo, kiun ili inspiris unu al alia, formis dum vivan ligilon inter tiuj virinoj. Ili kreis la verkojn kun la intenco esti dividitaj kaj kantadaj kun samspecaj fratinoj anstataŭ estis privataj taglibroj. La virina lingvo estis publike kantada kaj ĉantada, kaj la juna generacio de virinoj lernis kaj transdonis ĝin buŝe. Esploristoj rekonis fiksajn melodiojn en la skriba lingvo de la dinastio Song. Ili estas en la tri bazaj gamoj de alta, meza kaj malalta pitĉoj. La ripeto de simplaj melodioj kaj gamoj donis al la kantoj puran kaj primitivan kvaliton. La virina lingvo fonetike registris la lokan dialekton en Jiangyong, tial la melodioj nature komunikas siajn sep tonojn en specifaj rimoj. La funzio kaj valoro de la virina lingvo evidentiĝis en la geedziĝaj festoj, foiroj kaj aliaj popolaj aktivecoj. Tiango estis la tradicio okazigi tranoktan kunvenon de kantado por fianĉino tuj antaŭ ŝia geedziĝo tago. La ejo por la organizaĵo, kutime la halo de la klano, estis ornamita per ruĝaj lanternoj tri tagojn antaŭ la geedziĝo, kaj sur tabloj estis amasakiraj dolĉaĵoj kaj lokaj bongustaĵoj. Amikinoj kaj inaj parencoj de la fianĉino estis invititaj al la kantado kaj tiel ili adiaŭis ŝin. Virinoj kantis kaj legis rakontojn en sia lingvo ĝis tagiĝo, ĝuante la lastajn horojn kun sia amikino antaŭ ŝia aliĝo al la familio de la venonta edzo. Tiuj antaŭ geedziĝaj celebroj estis fakte renkontiĝoj aranĝitaj speciale por baldaŭ edziĝontaj fraŭlinoj, kvankam estis neniu fiksita dato, en kiu ili okazis. Profesoro Gong Jiebing el Wuhan Universitato, unu el la kleruloj, kiuj malkovris tiun ĉi esoteran lingvon, konsideras la longan dialekton kiel la socian grundon, kiu nutris la virinan lingvon. La konstruado de komparaj lernejoj post la revolucio de 1911 kaj la klopodo por eradikigo de analfabeteco post la fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko en 1949 ebligis al lokaj virinoj viziti lernejon. Tie ili lernis legi kaj skribi la oficialan lingvon, Putonghua. Denso de la virina lingvo estis unu el la mudaj kulturaj oferoj al socia modernigo. Mistero por esploro. Gong renkontis tiun ĉi skriban lingvon en 1982 dum sia ekskurso al Tiangong. Li kaj aliaj kleruloj rigardis ĝin unue kiel kodo anstataŭ skriba lingvo. Post pli vasta esploro, Gongaj lingvistoj Yan Shuqiong, tiama vicprezidanto de la Sud-Centra Minzu Universitato, konvergis en 1983 artikolon pri analizo de la virina skribsistemo. La artikolo vekis grandan atenton en internaciaj sciencaj rondoj, post kiam ĝi estis publikigita en la 16a Internacia Kinotibeta Lingvistika Konferenco en Usono. Scienculoj el Usono, Japanio kaj Aŭstralio kaj enlandaj institucioj, kiel ekzemple Tsinghua Universitato kaj Sud-Centra Minzu Universitato, faris detalan esploron en la vilaĝoj de Jiangyong. Inter legendoj rilataj al la originoj de la lingvo, la plej oftaj rakontas pri virinoj kreantaj la skribon laŭ la ŝablonoj broditaj sur la tuko teksita de ili mem dum kudraj kunvenoj. La virinoj estis ekskluditaj el lernejoj kaj ne havis ŝancon lerni oficialan lingvon. Tial ili aŭdacis krei sian propran. Tiu rakonto konfirmas el alia vidpunkto, ke la virina lingvo rilatas al normaj ĉinaj ideogramoj. Aliaj kleruloj apogas tiun teorion. Li konstatis, ke la virina lingvo registras ĉinan dialekton per adapto de normaj ĉinaj ideogramoj. Tamen, tiu transformado estas arbitra, tial estas tre malfacile rilatigi la formiĝon de la virina lingvo kun normaj ĉinaj ideogramoj. Sed esploristoj konsentis pri tri niveloj de variado: stregoj, strukturo kaj formo. Pro la arbitrezo de la skribo, multaj skribsignoj havas malsamajn formojn. Dio malfaciligas al esploristoj akordiĝis pri ilia ĝusta nombro. Taksadoj varias inter 100 kaj 3000 laŭ malsamaj materialoj kaj ordigaj kriterioj. Kiel membro de la ĉina lingva familio, la virina lingvo estas distinga pro sia grafika konetiko. la kiu unu signo reprezentas grupon da homofonoi. Kontraste, la norma ĉina lingvo estas tipa ideografia lingvo, ĉar la virina lingvo estis kutime brodita sur vestaĵoj aŭ dolaj zonoj, kiaj signoj montriĝas pli malgrandaj kaj kurbaj. Tiu stranga skribmaniero donas la virina lingvo per speciala statuso en la historio de la disvolviĝo de la lingvo. La virina lingvo estas kultura fosilio, kies signifo ampleksas antropologion, etnologion, sociologion, lingvistikon, filologion, etnologion kaj arkeologion. Ĝi havas netakseblan valoron por esploristoj de la originoj de homaj lingvoj kaj civilizacioj kaj de virinaj kulturoj. Bedaŭrinde, literaturaj verkoj en tiu lingvo pli aŭ malpli ne ekzistas. Ili, laŭ konvencio, estis bruligitaj aŭ enterigitaj kiel oferaĵoj, kiam iliaj aŭtoroj forpasis. Estis malofte, ke iu verkoj restis kiel legaĵoj al virinoj aŭ amikinoj por rememorigo al virinoj, kiuj kontenis verkoj en la virina lingvo. Estas malmultaj historiaj registroj aŭ lokaj kronikoj, kiuj rilatas al la virina lingvo aŭ mencio pri ĝi en genealogiaj registroj. Neniu tia verbo estis trovita inter lokaj elfosidaj relikvoj. La sola referenco al la lingvo estas kelkaj linioj en la notoj de esploro pri gubernioj de Hunan provinco de Jinjiwu en 1931. En tiu majo, virinoj el diversaj urbedoj kolektiĝis por bruligi infanon, fari omaĝon kaj kanti konventumiloj. Por kiuj estis skribitaj kantoj. La skribsignoj sur tiuj ventumiloj estas tiel malgrandaj kiel musokapo kaj similaj al la mongola skribo. Mi renkontis nenion viron en la gubernio, kiu povas legi tiun ĉi skribon. Pro manko de aliaj materialoj, en la scienca rondo estas neniu konsento pri la kreo kaj evoluo de tiu ĉi lingvo. La lasta natura sukcedanto de la virina lingvo, Yang Huanyi, forpasis en la 20 de septembro 2004. Tiuj informitaj pri la ŝlosilo al tiu ĉi eksoda skribsistemo ne estas plu. Tiel, multaj skribsignoj restos enigmaj por ĉiam. Esperantujo, la programero speciale bakita de Ĉina Radio Internacia. Gratulandaj, nun estas la programero tra la mondo. Legado kun plezuro dum la vivo, legado por plezuro de la vivo, legado kun mirinda en ĉiu merkredo ĉe Ĉina Radio Internacia. Nun estas programero konekte al esperantaj organizoj. Edalaj informoj pri la esperantaj organizoj. Bonvole aŭskultu la programero Socia Vivo. Karaj amikoj, bonvole daŭrigu vian aŭskultadon de la programero Internet de Ĉina Radio Internacia. Beletro de la Vivo. Nun estas programero Campo de Literaturo. Ĉina stilo, tute nova impreso. Ĉina stilo, tute diferenca gusto. Mi petas vin daŭrigi vian aŭskultadon al nia radio kaj ofte viziti nian retejon. Dankon. Con tu mi sapo construis propran lito, colectinate mezzonito, tui estis nevito, offerebis paese sognoi, pripassemus sur la terra. Ciel en fumego acra densa, jam ne plu personoj disbeligis ĝin je ĉi en vento disbeligis ĝin je ĉi en Cina Radio Internacia per la mesonda radiostazio en Albanio okazas ciutage dum la tempo da horo de la decoca horo gis la decnava horo lau la albana tempo. Frequenze estas 1215 kHz. Ni bonvenigas vin giusto tempe ausculti gin. Ancao viai letteroi cae retmesagioi estas bonvenai. Thank you.